วันนี้จะพูดเรื่องปากเพราะปากเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษมากที่สุดของคนเลยพูดให้ดีก็ได้พูดให้เขาเดือดร้อนก็ได้ยกย่องสรรเสริญเขาก็ได้ด่าเขาก็ได้มีเรื่องเล่าว่ามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งปากมันดีจริงๆถึงมันจะไม่ทำงานทำการอะไรแต่มันก็เอาตัวรอดไปได้วันๆเพราะปากมันดีถึงนิสัยจะไม่ดีแต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีดีสักอย่างนะครับไอ้หนุ่มคนนี้ปากดีวันหนึ่งไอ้หนุ่มขี้เกียจคนนี้ก็นั่งทอดหุยอยู่ชายทุ่งเผอิญเศรษฐีจูงวัวสองตัวเดินผ่านมาเศรษฐีคนนี้ขี้เหนียวครับเศรษฐีส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวจะรวยเหรอขี้เหนียวแต่บ้ายอไอ้หนุ่มก็นั่งมองลักษณะเศรษฐีที่จะเดินผ่านมาก็เห็นเศรษฐีคนนี้มีลักษณะเด่นอยู่อย่างครับหัวล้านครับหัวล้านหนึ่งมันแผลบเนาะพอเศรษฐีเดินผ่านไอ้หนุ่มก็ทักทายพ่อผมดกปรกไหลไปไหนมาครับเศรษฐีหยุดพรืดเลยยิ้มใหญ่ก็เพราะไอ้คำว่าผมดกปรกไหลนี่แหละตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยเศรษฐีก็บอกโอ้ยลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนพูดดีพูดจริงเจรจาชอบพ่อขอมอบวัวให้เศรษฐีให้วัวไปตัวนะไอ้หนุ่มปากดีขอบอกขอบใจไหว้แล้วไหว้อีกไอ้หนุ่มก็บอกว่าโอ้พอผมดกปกเกล้าท่านเหมือนเทพเจ้าฟ้าส่งมาให้แหมเศรษฐีปลื้มจนหัวล้านแดงยิ้มไม่หุบเลยทีนี้บอกลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนแสนดีมิใช่ชั่ววัวอีกตัวพ่อยกให้สองตัวแล้วครับพูดดีแผลบเดียวได้วัวสองตัวแล้วไอ้หนุ่มก็ยกมือไหว้ลาเศรษฐีแล้วก็จูงวัวเดินไปเดินไปเจอชาวบ้านเขาเข้าชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าไอ้หนุ่มก็ล่อนวันๆไม่เห็นมันทำงานทำการอะไรมันเอาวัวที่ไหนมาก็ถามว่าเองไปได้วัวที่ไหนมาตั้งสองตัวไอ้หนุ่มมันบอกวัวจันทานไอ้หัวล้านมันให้นะพูดดีอยู่แผลบเดียวรับหลังด่าเขาแล้วชาวบ้านเขาเดินมาเจอเศรษฐีก็เล่าเรื่องนี้ให้เศรษฐีฟังว่ามันบอกว่าวัวจันทานไอ้หัวล้านมันให้แม่เศรษฐีโกรธใหญ่วิ่งถือประตักสำหรับตีวัวเนี่ยวิ่งตามหาไอ้หนุ่มกะล่อนตามจนเจอโมโหเต็มที่เลยเห็นมันนั่งอยู่โคนต้นไม้วิ่งราเข้าไปเลยไอ้หนุ่มกะล่อนยกมือไหว้พ่อผมดกปรกเกศาพ่อจะวิ่งละล้าละลังไปข้างไหนครับเศรษฐีเบรกพรืดเลยยิ้มใหญ่มือที่เงื้อประตักเงื้อค้างอยู่แค่นั้นบอกลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นเจ้าลืมประตักเลยวิ่งตามเอามาให้หมดเลยทีนี้หมดทั้งวัวทั้งปะตักเพราะไอ้หนุ่มปากดีเศรษฐีหมดตัวเออสมหน้าไอ้เรื่องปากดีปากไม่ดีนี่ที่สุพรรณมีคนชื่อยายเขียวยายคนนี้แกจะมีความทุกข์มากเลยถ้าแกเห็นใครมีความสุขนี่นะแกเป็นโรคชนิดหนึ่งที่รักษาไม่หายไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรแต่อาการของมันก็คือถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีมีความสุขนี่มันจะมีอาการตาร้อนขึ้นมาทันทีไอ้โรคอิจฉาตาร้อนนี่มันร้ายยิ่งกว่าโรคอะไรหมดหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายรักษาดีไม่ดีจะโดนด่าเขาให้ด้วยทีนี้ข้างบ้านแกนะมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อตาด้องเมียชื่อยายแป้นอายุมากแล้วและเพราะอายุมากนี่แหละที่เป็นเหตุให้ยายเขียวนี่เกิดอาการตาร้อนขึ้นมาก็เพราะว่าแกคิดว่าเอ๊ะอยู่กันมาได้ยังไงวะนี่ฮะตั้งนมตั้งนานรักสามัคคีกันดีจริงๆอยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าไม่เคยเห็นทะเลาะกันสักทียายเขียวแกก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าผัวเมียไม่ทะเลาะกันนี่ก็จะทำให้ประเทศไทยไม่เจริญประชาชนจะหงอยเหงาเพราะไม่รู้จะเอาเรื่องของใครมานินทายายเขียวนั่งมองดูผัวเมียคู่นี้มานานก็พยายามจะนึกหาวิธีผัวเมียเขาทะเลาะกันก็นึกไม่ออกพอดีแว่วข่าวมาอย่างหนึ่งว่าผัวเมียคู่นี้นิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวผีครับยายเขียวก็มีความยินดีปรีดาเป็นอันมากที่จะทำให้ผัวเมียเขาตีกันให้ได้มาวันหนึ่งยายเขียวเห็นตาด้องเดินผ่านหน้าบ้านแกก็ส่งเสียงร้องเรียกเจ้าพะด้องเอ๋ยพะด้องพะด้องมานี่สิจะรีบไปไหนแต่เช้าแล้วเนี่ยจะไปหาท่านพระครูที่วัดหน่อยมีธุระอะไรนะแม่เขียวนี่พ่อดองได้ยินข่าวบ้างหรือเปล่าข่าวอะไรอ่ะเขาว่าหมู่บ้านเราอ่ะพักนี้นะมีผีกระสือ หาผีอะไรในยายเขียวตาด้องแกเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วนี่พอได้ยินก็ตาหูลุกก็ผีกระสือสิมันเป็นยังไงอะผีกระสือนี่ยายเขียวผีกระสือนี่มันเป็นผีผู้หญิงนะมันชอบกินของสกปรกกินตับไตไส้พุงชาวบ้านหมูหมากาไก่มันล้วงไส้กินหมดแหละอุ้ยน่ากลัวก็ใช่สิแล้วมันอยู่ที่ไหนอะผีกระสือเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกแต่มันอยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละเวลากลางวันนะมันก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรานี่แหละแต่พอตกกลางคืนนะมันถึงจะแสดงความเป็นผีออกมามันจะออกจากบ้านตอนดึกเชละแล้วก็ออกไปล้วงไส้วัวไส้ควายกินเป็นอาหารนี่ได้ข่าวมันไปกินวัวตะเพ็ดคือละตัวสองตัวจะหมดฝูงอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าวัวตะเพ็ดหมดแล้วมันทำไงอ่ะก็กินตะเพ็ดต่อทีโอ้ยน่ากลัวก็น่ากลัวทีตาดองเหือแตกซิกเนี่ยเพราะแกเป็นคนกลัวผีขนาดหนักอ่ะกลัวมันทุกอย่างขึ้นชื่อว่าผีนอกจากผีเสื้อนอกนั้นตาดองกลัวหมดอ่ะแล้วนี่ถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นผีกระสือที่มันไม่กินเราหมดหมู่บ้านเหรอก็น่านะสินี่นี่พ่อดองพ่อดองขยับเข้ามาใกล้ๆฉันสิฉันมีอะไรจะบอกพ่อดองนะนี่พ่อดองรู้หรือเปล่าแม่ไม่อยากจะพูดอ่ะฉันไม่อยากจะพูดอ่ะแต่ว่ามันอยากจะเล่าให้ฟังคือชาวบ้านเขาลือกันว่าแม่แป้นเมียพ่อดองนี่แหละเป็นผีกระสือฮะจริงนะเนี่ยเขาพูดกันให้แซดแต่ไม่มีใครกล้าบอกพ่อด้องเพราะกลัวพ่อด้องไม่เชื่อตาด้องนี่หน้าซีดอย่างไก่ต้มเฮ้ยล้อเล่นนะแม่เขียวไม่ล้อเล่นนะเรื่องจริงเชียวละถ้าพ่อด้องไม่เชื่อนะลองสังเกตดูแม่แป้นให้ดีสิเพราะว่าผีกระสือเนี่ยมันไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ค่อยสู้หน้าคนมันคอยจะหลบตาคนอยู่เรื่อยล่ะพ่อด้องลองสังเกตดูก็ได้เวลามองตามันมันจะหลบวูบเชียหรอมันไม่สู้หน้าหรอกแต่เวลากลางคืนต้องระวังนะเพราะผีกระสือนี่มันจะออกหากินกลางคืนเที่ยวล้วงตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารพอต้องระวังตัวหน่อยแล้วกันนี่ชาวบ้านก็พูดกันเองนะฉันเองก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่อยากจะบอกให้ฟังพอตาด้องไปพักเดียวยายแป้นมายายเขียวแกนั่งคอยอยู่แล้วแกก็กวักมือเรียกแม่แป้นแม่แป้นไหนมานี่หน่อยสิฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังไอ้คำว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาบรรดาแม่บ้านอยู่แล้วยายแป้นกระวีกระวาดหูตั้งเข้ามาเชียวมีเรื่องอะไรจะแม่เขียวยายเขียวแกก็มองซ้ายมองขวาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายให้ใครรู้ไม่ได้แล้วแกก็เรียกยายแป้นเข้าไปกระซิบกระซาบนี่แม่แป้นรู้หรือเปล่า2วันเนี้ยเขาลือกันจังเลยเขาว่าในหมู่บ้านเราอะนะทำไมมีผีกระหังผีอะไรนะยายเขียวผีกระหังนะสิมันเป็นยังไงผีกระหังเนี่ยอุ้ยมันดุมันจะเป็นผู้ชายค่อนข้างมีอายุสักหน่อยนะเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่แหละดูไม่ออกว่าใครเป็นใครแต่พอกลางคืนนะหางมันจะยาวออกมามีหางด้วยเหรอมียาวไหมฮะยาวไหมอะไรอ่ะก็หางมันอ่ะฉันจะไปรู้หรือจะไม่เคยเห็นนี่แล้วมันมีหางแล้วมันทำไงมันมีปีกได้ละมันเอากระด้งทำปีกนะบินพรืบพรืบพรืบไปหากินกินคนด้วยหรือเปล่ากินที่กินหมดแล้วหมาก็กินอุ้ยน่ากลัวจังเลยก็นั่นน่ะสิเนี่ยฉันถึงต้องเรียกแม่แป้นมาบอกไงความจริงอ่ะฉันไม่อยากจะบอกแต่อยากจะเล่าให้ฟังนี่เข้ามาใกล้ๆสิแม่แป้นชาวบ้านนี่มันลือกันยังไงรู้ไหมมันบอกว่ามันบอกตาด้องผัวแม่แป้นน่ะเป็นผีกระหังฮะใครใครเป็นคนพูดไอ้ปากมะเร็งที่ไหนเป็นคนพูดว่าผัวฉันเป็นผีกระหังบอกชื่อมาหน่อยสิแม่จะเรียกมาด่าให้หมอไม่รับเย็บเชียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโมโหนะแม่แป้นคือคนเขาเพียงแต่แต่ลือกันไปเฉยๆคือว่าไอ้ผีกระหังเนี่ยมันจะผอมๆนะอ้าวใครผอมก็เป็นผีกระหังหมดงั้นเหรอนายกชวนก็ผอมทำไมไม่ไปว่าเขาเป็นผีกระหังบ้างล่ะแล้วตาด้องมันผอมมันหนักหัวใครมันผอมเพราะมันดูดแต่บุหรี่ไอ้เปรตนี่ไม่ยอมเลิกดูดสักทีวันน้องรองน้ำซองดูดจนเขาหาว่าเป็นผีกระหังแล้วนี่แม่แป้นแล้วก็อีกอย่างนะแม่แป้นคือว่าผีกระหังเนี่ยนอกจากจะผอมแล้วมันยังเดินแปลกๆด้วยอ้าว ก็มันจะเดินเหมือนกับชาวบ้านเขาได้ยังไงมันเป็นฤทธิ์ดวงก็ไม่ใช่ว่าอะไรเพียงแต่ชาวบ้านเขาพูดกันมากนักก็เลยเป็นห่วงเอาอย่างนี้สิแม่แป้นเนี่ยลองคอยสังเกตดูพ่อด้องให้ดีนะคือถ้าคนที่เป็นผีกระหังเนี่ยมันจะมีอาการให้เราสังเกตได้มันเป็นยังไงอะยายเขียวคือกลางวันนี่มันจะซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาหรอกแล้วมันจะเอาแต่จ้องหน้าเนี่ยยิ่งคนไหนจะโดนมันกินแล้วมันจะจ้องบ่อยเชียวละแล้วตัวมันจะแข็งด้วยเหรอใช่ลองสังเกตดูนะอย่าไปให้เขารู้ตัวนะอันตรายนี่พูดด้วยความหวังดีนะความจริงไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันอยากจะบอกเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันหลายวันแล้วถ้าไม่จริงเขาจะเอาที่ไหนมาพูดใช่ไหมขนาดท่านพระครูที่วัดยังพูดเลยท่านพระครูก็พูดเหรอพูดระวังเถอะเดี๋ยวเถอะท่านพระครูเดี๋ยวก็หุงข้าวกินเองหรอกฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าผัวฉันมันเป็นผีกระหังหรือเปล่าย ายแป้นกลับมาบ้านใจคอก็ไม่ดีเพราะตัวเองก็กลัวผีอยู่แล้วก็คอยชำเลืองแอบดูผัวว่ามันจะซึมจริงอย่างที่ยายเขียวบอกหรือเปล่าฝ่ายตาด้องกลุ้มใจกินก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดคอยจ้องดูแต่เมียฝ่ายยายเมียเห็นแต่ตาด้องจ้องเอาก็กลัวไม่กล้าสบตาแต่ด้องก็นึกในใจเออจริงอย่างที่ยายเขียวว่าเลยเว้ยผีกระสือนี่มันไม่ยอมสบตาคนทั้งวันนะผัวกับเมียไม่มีใครพูดกันคุ้มเชิงกันอยู่อย่างนั้นจนมืดเอาละสิไอ้กลางวันยังพอทนนะต่างคนต่างอยู่แต่กลางคืนนี่จะต้องนอนด้วยกันแต่ด้องคิดแล้วขนหัวลุกนึกไม่ออกจะทำไงดีธรรมดาแต่ด้องนอนไม่เคยสวดมนต์นะคืนนี้แต่ด้องสวดอิติปิโส8จบตามด้วยชินบัญชรอีก8จบเอาพระมาคล้องพวงเบลอเยอะแข็งใจเข้าที่นอนอ้าวเยแป้นหายไปไหนไม่รู้ใจหายวาบนึกว่าเยแป้นหายตัวได้แต่ความจริงเยแป้นไม่ได้หายตัวเยแป้นลงไปใต้ถุนเดินหาไม้ไว้ตีตาด้องปากก็บ่นพึมพำไม่ได้สวดมนต์หรอกโมโหตาด้อง เจ็บใจนักมีผัวทั้งทีมีไม่ได้ดีเว้ยผัวคนอื่นก็เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนายร้อยนายพันเป็นอบต.ผัวกูดันเป็นผีกระหังคืนนี้ล่ะมึงมาทำอะไรกูจะเอาให้ตายเชีย วได้เวลาเข้านอนต่างคนต่างก็ทำเป็นไม่กลัวก็เข้านอนตามปกติแต่ว่านอนหันหลังให้กันต่างคนต่างคุมเชิงนอนไม่หลับตาด้องสวดมนต์เอามือกุมพระไว้พระมีกี่องค์ตาด้องเอามาแขวนหมดเบียดกันแน่นจนหลวงพ่อหายใจไม่ออกหนีกลับวัดไปตั้งหลายองค์ตาด้องนอนเอามือกุมพระยายแป้นนอนกุมไม้หน้าสามต่างคนต่างก็นอนไม่หลับที่นี้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายท่านผู้ฟังยายแป้นจะอดรนทนไม่ไหวก็นึกในใจเป็นไงเป็นกันวะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตาด้องเป็นผีกระหังจริงหรือเปล่าทีนี้เขาว่าผีกระหังนี่กลางคืนเนี่ยหางมันจะยาวออกมาก็ต้องพิสูจน์กันแล้วว่าตาด้องมีหางหรือเปล่าแกก็ค่อยๆพลิกตัวหันไปทางตาด้องตาด้องนอนหันหลังให้เนี่ยรู้ว่ายายแป้นพลิกตัวมาแล้วก็ใจเต้นตึกตึกยายแป้นเห็นตาด้องนอนตัวแข็งก็เข้าล็อกดิเออผีกระหังนี่เวลานอนตัวมันแข็งเนี่ยแกก็ค่อยๆเอื้อมมือไปลูบดูบริเวณที่คาดว่าจะมีหางตาด้องนี่แทบจะหยุดหายใจนอนหนีบขาแน่นเนี่ยโอ้ยายเขียวพูดไว้ไม่ผิดเลยผีกระสือที่มันจะล้วงก้นกินตับแกกลัวจนตัวแข็งนอนเฉยฝ่ายยายแป้นพิสูจน์หาหลักฐานคลําดูข้างนอกไม่เจอล้วงเข้าข้างในถ้าด้องแกนุ่งสโรงนอนอยู่ด้วยแกก็ล้วงถนัดอ่ะดิแต่แกไม่ล้วงแบบหักหันน้ําใจว่าแกก็กลัวเหมือนกันแกก็ล้วงอย่างเกรงใจค่อยๆกระดิบถ้าด้องกลัวก็กลัวจักกะจี้ก็จักกะจี้ยายเมียควานหาไม่เจอโมโหล้วงใหญ่จะหาหางตาด้องให้ได้ตาด้องทนไม่ไหวกลัวสุดขีดตะลีตะลานลุกขึ้นได้ก็เพ่นไปทั้งมุ้งเลยแหกปากร้องลั่นบ้านวิ่งลงเรือนไม่เหลียวหลังผ้าสโรงยังติดมือยายแป้นอยู่แต่ตาด้องไปแต่ตัวสโรงไม่ได้เอาไปเหมือนผีเปรตไม่มีผิดแถมยังมีมุ้งครอบหัวติดไปด้วยเวลาวิ่งมุ้งก็เพย์เหมือนกับผีกระหังบินไม่มีผิดยายแป้นเป็นลมเลยครับตาด้องจะวิ่งไปถึงไหนไม่มีใครรู้หรอกเพราะนี่หลายวันนี่ไม่เข้าบ้านเลยไอ้เรื่องปากคนนี่มันต้องระวังหน่อยครับต้องฟังหูไว้หูใครเขาพูดอะไรนี่อย่าเพิ่งไปเชื่อ 100% ผัวเมียตีกันแทบตายก็เพราะปากชาวบ้านนี่แหละ แล้วคนที่ใช้ปากไปยุไปแย่ให้ผัวเมียเขาตีกันไม่ดีนะครับมันบาปไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วก็เที่ยวพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งไม่ดีหรอกครับความจริงเนี่ยตัวยายแป้นเองเนี่ยแกปากจัดชะมัดเลยเรื่องปากจัดแกมีชื่อมีเสียงมากเลยแต่ก่อนนี้แล้วแกขายอาหารครับขายข้าวแกงข้าวแกงร้านแกนี่รับรองไม่มีร้านไหนในประเทศไทยสะอาดเท่าเขาเรียกร้านยายแป้น3จังหวะเรื่องด่าของแกนี่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สาวๆการด่าของแกนี่มี3ชุดมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดใหญ่แถมแก้วไอ้ชุดเล็กนี่แกใช้ด่าลูกค้าของแกที่ทำให้แกอารมณ์เสียชุดใหญ่ใช้ด่าแม่ค้าข้างๆร้านที่มาค้าขายแข่งกับแกแล้วก็ชุดใหญ่แถมแก้วนี่ใช้ด่าผัวด่าตาด้องโดนแกด่าทุกวันด่าไม่ด่าเปล่าแถมเกลี้ยงด้วยแก้วเป็นประจำนี่ชุดใหญ่แถมแก้วยายแป้นนี่แกย้ายมาจากไหนไม่รู้ถึงอยากจะรู้ก็ไม่มีใครกล้าถามเพราะหน้าตาแกไม่น่าถามอะไรเลยบอกบุญไม่รับทั้งวันแกย้ายมาอยู่วันแรกนี่แกมาตั้งร้านขวางทางเข้าทางออกเขาเกะกะไปหมดแกไม่ยึดที่ขายใต้ต้นมะพร้าวปากทางเข้าออกเขาก็เข้ากันไม่ได้ที่ลำบากลำบนบอกให้แกย้ายแกก็ไม่ย้ายสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาทั่วไปหมดจนเทวดาฟ้าดินคงจะทนไม่ไหวบรรดาในลูกมะพร้าวลนตูมลงไปในชามข้าวแขกกำลังกินข้าวนะเฉียดหูไปนิดเดียวนั่นแหละแกถึงได้ยอมย้ายเพราะไม่ย้ายก็ไม่มีใครกล้าเข้าร้านแกอีกต่อไปเพราะเกรงภัยทางอากาศทีนี้สถานที่ที่แกย้ายไปอยู่ใหม่เนี่ยแม่ทีนี้เหมาะกับแกจริงๆเลยร้านเดียวโดดไม่มีใครมาขายแข่งก็เพราะว่ามันตั้งอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลส่งกลิ่นหอมหวนอยู่ตลอดเวลาจนแทบไม่ได้กลิ่นกับข้าวลักษณะยายแป้นนี่เป็นสตรีวัยกลางคนอายุก็ประมาณสัก45วัดรอบเอวก็คงแบบพอๆกับอายุแกแหละผมหวีเรียบเกล้าผมมวยสวยงามแต่ถ้าสังเกตให้ดีที่มวยผมของแกบางคนเขาบอกว่าเห็นมีเหาตายอยู่ด้วยแกชอบนุ่งผ้าถุงสีน้ำตาลครับปะก้นเป็นรูปใบโพที่ต้องปะใบโพก็เพราะมันขาดบ่อยก็จะไม่ขาดไม่เปื่อยได้ยังไงเวลาแกล้างชามในร้านแกผ้าเช็ดมือไม่มีสักผืนนึงล้างชามเสร็จแล้วแกก็เอามือป้ายก้นแผลบแล้วก็รีบไปตักกับข้าวให้ลูกค้ายายแป้นเนี่ยมีฉายายายแป้น3จังหวะอันนี้เป็นวิธีการบริการลูกค้าของแกคือร้านแกขายข้าวแกงเวลามีคนเดินผ่านหน้าร้านแกนี่จะกินไม่กินไม่รู้ยายแป้นแกจะออกไปดักหน้าดักหลังต้อนลูกค้าเข้ามาในร้านแกจนได้แล้วแกจะกระวีกระวาดไปหยิบจานหยิบช้อนแล้วก็จะโก่งคอถามลูกค้าที่กำลังยืนเลือกกับข้าวจะทานอะไรอะคะแต่ถ้าลูกค้ายังเปิดหม้อโน่นหม้อนี้ไม่สั่งสักทีหน้าแกจะเปลี่ยนสีทันทีแกก็จะถามลูกค้าว่าจะกินอะไรอะแล้วถ้าลูกค้ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเปิดหม้อโน่นหม้อนี้แกจะวางชามวางช้อนดังเพลงแล้วถามว่าจะกินนะเปล่าแต่ถ้าลูกค้ารู้ใจบอกแกไปเลยนะว่าแกงเนื้อโอ้ทีนี้แกบริการดีเพราะว่าแกภูมิใจแกงเนื้อของแกเหลือเกินพอสั่งขาดคำนี่ยายแป้นจะเปิดหม้อข้าวตักข้าวให้จนล้นจานเปิดหม้อแกงเนื้อเอาทัพพีตักน้ำแกงกระหน่ำลงไปจนแฉะยังกับข้าวต้มแกงเนื้อของแกได้ชื่อว่าแกงเนื้อแต่ส่วนใหญ่มีแต่น้ำเสร็จแล้วแกก็จะใช้ทัพพีควานหาเนื้อที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นน่ะหม้อเบ้อเร่อใช่ไอ้เนื้อเจ้ากรรมมันก็ว่ายหนีไม่คิดชีวิตเหมือนกันบางทีตอนแกกำลังตักในอารามรีบร้อนนี่ชิ้นเนื้อมันก็ตกลงไปที่ดินแกจะเหลียวซ้ายแลขวาถ้าไม่มีใครเห็นแกจะก้มลงเก็บแผลบโยนจ๋อมลงหม้อไปตามเดิมก็ถามว่าเอ๊ะปั้นอะไรอ่ะแกบอกเนื้อมันแพงหม้อข้าวของแกนี่จะมีแต่คราบพะเยอะพะยับเหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นนักเล่นของเก่าจะได้ศึกษาไประหว่างรับประทานอาหารว่านี่มันเป็นหม้อสมัยไหนสมัยลพบุรีหรือว่าทวาราวดีสมัยเชียงแสนด้วยสุโขทัยแล้วก็ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างที่น่าศึกษาก็คือน้ำแข็งเปล่าของแกนี่ไม่มีใครเหมือนนะครับรสชาติที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนน้ำแข็งเปล่าร้านยายแป้นคือลูกค้านี่จะรู้ได้ทันทีถึงภาวะว่าวันเนี้ยน้ำเนี่ยน้ำตืดหรือว่าน้ำเค็ม พราะว่าน้ำที่แกใส่น้ำแข็งเปล่ามานี่แกตักมาจากในคลองเทศบาลข้างร้านแกนั่นแหละบางวันลูกค้าโชคดีก็จะเห็นปลาหางนกยูงแสนสวยว่ายระริกระรีอยู่ในแก้วน้ำแข็งเปล่าด้วยนอกจากแกงต่างๆแล้วแกก็ยังมีอาหารพิเศษที่ขึ้นชื่อลือชาก็คือต้มจืดสารพัดผักหรือว่าจับฉ่ายเนี่ยครับจับฉ่ายสารพัดผักของแกเนี่ยมีทั้งผักคะน้ามะเขือยาวผักกระเฉดผักกาดขาวผักตำลึงผักกระถินเยอะแยะไปหมดแล้วมีลูกค้าบางคนเขาบอกเขากล้าสบถสาบานว่าเขาเห็นมีต้นตำแยรวมอยู่ในนั้นด้วยที่ร้านยายแป้นเนี่ยมีกระมังล้างชามอยู่ใบนึงน้ำตักมาตั้งแต่เช้าก็ล้างไปถึงเย็นไม่ต้องมีการเปลี่ยนแล้วท่านน้ำในหม้อต้มจืดของแกงวดไปถ้าไม่มีคนเห็นนะแกก็ใช้น้ำในกะละมังนี่แหละเทใส่ลงไปแกบอกรสมันเข้มดีที่ร้านแกนี่ไม่เห็นมีใครนอกจากแกคนเดียวตาห่อผัวตาด้องผัวแกนี่นานๆจะโผล่มาสักทีพอโผล่มายายแป้นก็ด่าด่าด่าด่าตาด้องที่กำลังจะโผล่ก็พลุบก็ไปอีกแต่ว่าคงจะมีหลานสาวแกช่วยอยู่คนหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่หลังร้านล่ะเพราะว่าลูกอ่อนที่รู้ว่าลูกอ่อนก็เพราะว่าเคยได้ยินเสียงยายแป้นแกเรียกอีแหวงเอ้ยอีแหวงมึงล้างตูดลูกมึงเร็วๆข้าวเสร็จแล้วออกมาช่วยกูยำมะม่วงให้แขกหน่อยเร็วร้านยายแป้นปรับตัวเข้ากับยุคสมัยตลอดถึงจะขายข้าวแกงเป็นหลักแต่แกก็มีขึ้นป้ายมีอาหารตามสั่งนะถ้าใครไปสั่งไอที่ทำง่ายๆแกก็ใจดีทำให้แต่ถ้าไปสั่งไอที่ทำยากนี่หน้าตาแกจะเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงไม่เชื่อลองเข้าไปสั่งผัดไทยสองห่อเท่านั้นละแกจะลากกระทะออกมาด้วยความโกรธแค้นเทน้ำมันผลักผลักลงไปแล้วก็ขยุ่มเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปน้ำเนิ่มไม่ต้องแช่ทุบไข่ใส่ตามลงไปกระทะยังไม่ทันจะร้อนไม่มีเสียงดังจีชาได้หรอกแบนแต่แล้วก็ไอ้เปลือกไข่ที่แกมักง่ายโยนทิ้งไว้รอบตัวนี่มันก็เป็นที่โปรดปรานของหมาซะเหลือเกินยายแป้นกำลังผัดก๋วยเตี๋ยวเพลินมันก็แอบมาเลียกินเปลือกไข่เพลินเหมือนกันยายแป้นเหลือบเห็นเขาแกจะแผ่เสียงยังเอาฟ้าผ่าเสร็จแล้วก็กระนำตีด้วยตะหลิวร้องเป่งเป่งเป่งลุกขึ้นได้วิ่งหางชี้ไปเลยยายแป้นนี่เท้าเอวด่าตามหลังหมาจะไม่มีดีเสร็จแล้วแกก็หันกลับมาเอาตะหลิวอันนั้นนะครับผัดก๋วยเตี๋ยวต่อหน้าตาเฉยยายแป้นนี่ครองความเป็นแชมป์ไอ้เรื่องปากเรื่องด่านี่จนไม่มีใครหานจะสู้กับแกขนาดตาด้องผัวแกนี่เป็นคนใจเย็นก็ทนยายแป้นปากร้ายพูดคำด่าคำเนี่ยด่าแกสะพายผอมอย่างกับคนเป็นตาลขโมยตาด้องก็อดทนเหลือเกินทนให้เมียด่าเช้าด่าเย็นวันละสามเวลาอยู่มาวันหนึ่งตาด้องแกเกิดฮึดสู้ขึ้นมาเพราะแกคิดว่าแกทนให้เมียด่าจนตายไม่ไหววันนั้นแกก็คงนึกว่าเป็นไงเป็นกันวันนี้แกก็ออกอุบายวานให้ยายแป้นไปสระผมให้แกทีตัวแกก็ลงไปที่ท่าน้ำหน้าบ้านกะว่าปลอดคนดีแล้วแกก็ขวักมือเรียกเมียแกยายแป้นก็เริ่มด่าเชียวว่าจะทำงานจะต้องมาเป็นภาระอีกแกก็ลงไปสระนะสระให้สระไปก็ด่าไปหัวสกปรกหัวเป็นเหาหัวไม่มีสกุลรุนชาติหัวขี้ข้าด่าไม่ขาดผักจนตาผัวนี่หูอื้อไปหมดหน้ามืดขึ้นมาก็จับยายเมียกดน้ำอึดอึดยายแป้นหลุดขึ้นมาได้แหกปากด่าจะไม่มีดีตาด้องก็จับกดลงไปอีกคราวนี้กดน้ำได้ยินแต่เสียงน้ำบุ๋งบุ๋งบุ๋งตาด้องก็ว่าทีนี้แกจะด่าใครไหมแกจะด่าใครอีกไหมพอเห็นพอสมควรแกเวลาก็ปล่อยขึ้นมายายแป้นตาเหลือกเชียวครับคราวนี้กินน้ำเข้าไปตะพุงกลางเลยพอตั้งสติได้ก็ด่าอีกโอ้ยตาด้องยั่วเต็มที่เลยคราวนี้จับกดใหญ่เลยคราวนี้กดนานกะเอาให้ตายได้ยินแต่น้ำบุ๋งบุ๋งบุ๋งกับเสียงตาด้องว่าทีนี้แกจะหยุดด่าไหมแกจะหยุดด่าไหมพอเห็นยายแป้นหมดฤทธิ์ก็ดึงขึ้นมานั่งหอบอยู่ที่บันไดตาด้องก็บอกว่านี่ถ้าแกหยุดด่าข้านะแกก็ไม่ต้องเจ็บตัวอย่างนี้ยายแป้นแหวขึ้นมาทันทีใครบอกให้หยุดด่ามืออย่างข้าไม่มีหยุดหรอกว่าไอ้ที่มันบุ๋งบุ๋งนะคะลงไปด่าแกต่อใต้น้ำคนเราไปหัดอะไรมามันก็ได้อย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นบางทีเราว่าเราเลี้ยงลูกเราดีแล้วพ่อแม่ก็พูดกันเพราะสุภาพเรียบร้อยลูกตัวเล็กนิดเดียวด่าเป็นไฟก็เพราะแกไปได้ยินคนข้างบ้านเขาด่ากันทุกวันและไอ้ที่พ่อแม่พูดกันด้วยสำนวนอันไพเราะนี่มันไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจให้จำเท่าที่ยายคนข้างบ้านแกด่าผัวแกสักนิด มันก็ลำบากนะครับท่านผู้ฟังมันเหมือนกับยุงเนี่ยเรากำจัดยุงในบ้านเราทุกวันเอาDDTฉีดไล่กลบหลุมบ่อที่น้ำขังจนหมดแต่เราก็ยังโดนยุงกัดมันไม่ได้เกิดจากบ้านเราบ้านเดียวนี่ครับมันเกิดจากทั่วสารทิศบ้านเราไม่มีสักตัวมันบินมาจากที่อื่นเป็นแถวที่นี่พูดถึงยายแป้นว่าแกเป็นแชมป์ครองแชมป์เรื่องไอ้ปากเรื่องด่าไม่มีใครสู้จนในที่สุดฟ้าก็ส่งคนดีมาปราบตาลุงคนนี้แกมาจากไหนไม่รู้มาขายสับปะรดอยู่ใกล้ๆร้านยายแป้นเนี่ยตาลุงคนนี้เป็นคนดีจริงๆครับไม่มีปากไม่มีเสียงแต่จะดียังไงก็ยังโดนยายแป้นด่าจนได้ทำท่าไหนไม่รู้วันนั้นยายแป้นมายืนด่าเอาที่หน้าบ้านก็บ้านตาลุงกับที่ยายแป้นมายืนเท้าเอวด่านี่มันก็ห่างกันแค่มีคลองเล็กๆขั้นกลางยายแป้นแกด่าไปตาลุงแกก็นั่งปอกสับปะรดแกอยู่ใต้ถุนบ้านทำไม่รู้ไม่ชี้ไอ้เจ้าลูกชายตาลุงอดรนทนไม่ไหวลงมาจากข้างบนพ่ออีแป้นมันมายืนด่าพ่อตั้งแต่เช้าฉันจะข้ามไปเตะมันนะพ่อแต่พ่อก็บอกอย่าลูกไม่ต้องนะลูกเอ้ยมันยืนด่าหรือมันนั่งด่าพ่อลูกมันยืนอยู่พ่อมันด่าไม่หยุดเลยแต่พ่อก็บอกช่างมันเถอะลูกเอ้ยมันยืนด่าพ่อนั่งอยู่มันด่าไม่ถูกหรอกมันข้ามหัวพ่อไปหมดแล้วว่าแล้วแกก็นั่งปอกสับปะรดเฉยไอ้เจ้าลูกชายก็งงฝ่ายยายแป้นเห็นตาลุงแกทำทองไม่รู้ร้อนแกก็ยิ่งโมโหด่ายายด่าจนปากคอแสบไปหมดทีแรกก็ยืนด่าเหนื่อยหนักเข้าลงนั่งด่าไอ้เจ้าลูกชายก็ถลันออกมาอีกพ่ออีแป้นมันด่าไม่หยุดฉันจะข้ามไปฆ่ามันนะพ่อตาลุงก็บอกอย่าลูกมันยืนด่าหรือมันนั่งด่าพ่อลูกมันนั่งอยู่พ่อมันนั่งด่ามันนั่งไม่เป็นไรลูกพ่อยืนแล้วมันลอดวางขาพ่อไปหมดแล้วไม่ถูกพ่อหรอกครับวิธีที่จะเอาชนะคนโกรธได้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือความไม่โกรธข้างหนึ่งเป็นไฟข้างหนึ่งต้องเป็นหินไฟมันไหม้หินไม่ได้มันก็ไหม้ตัวเองจนมอดไปเองรู้ว่าอีกข้างหนึ่งเป็นไฟก็อย่าเอาอะไรไปใส่ให้มันลุกฮือกระพือโหมมันก็หมดเรื่องกันอยู่แค่นั้นนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็นึกถึงตาลุงปอกสับปะรดไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วเรื่องไม่มีหรอกครับ